Tövbenin Hristiyanlaşması. Tövbenin tövbe Hristiyanlaşınca günah çıkarma olur. Günah çıkarmayla tevbe arasındaki fark nedir? Tam da demin söylediklerimiz. Tevbe Allah'a yapılır, günah çıkarma papaza yapılır. Örgüt işi. Örgüt günah işi. Çıkarma. Örgüt işi. Tevbe için herhangi birine mali bir şey ödemek zorunda değilsin. Ama günah çıkarmak için önce sadaka kutusunu, papazın kutusunu görmek zorundasın. Bu tövbe aldırma diye bir şey değil mi? Efendim, işte o da oradandır. Anlatabiliyor muyum? Yani Allah'a tevbe için kulu araya sokmak tam da Hristiyanlaşmadır. Tevbe ve istiğfar için araya herhangi bir aracı gerekmez. Zira günah Allah'a karşı işlenmiştir, tevbe de Allah'a yapılır. Eğer o günahtan dolayı biri mağdur olmuş, bir kulun hukukuna girilmişse o mağduriyet de giderilir. O giderilmeden de tevbe olmaz. Eyvallah. Allah kolaylık versin.